سبيل الله. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. أي مؤمنون، بیرون بر آیت سبکبار و گرانبار، یعنی شما می خواهد یا نمی خواهد به جنگ و جهاد بر آیت و جهاد کنید در راه خدا به مالهایتان و جانهایتان، این بهتر است برای شما اگر می دانید. ای مومنان، ای مومنان، یک جا شوید، یک جا شوید، از خطرگی بیرون روید، دریا شوید، دریا شوید. ای مومنان، ای مومنان، یک جا شوید، یک جا شوید، از قطرگی بیرون روید، دریا شوید، دریا شوید. ای مومنان، ای مومنان، یک جا شوید، یک جا شوید، از قطرگی بیرون روید، دریا شوید، دریا شوید. ای مومنان، زمان دین چراغان بوده ایم، بلبلانی خوشنوایی کوچه باغان بوده ایم. ای مومنان، زمان دین چراغان بوده ایم، بلبلانی خوشنوایی کوچه باغان بوده ایم. زندگی بر کامی ما بود، از قفس نامی نبود، از شجاعت در جهان شمشری بران بوده ایم. از شجاعت در جهان شمشری بران بوده ایم. ای مومنان، ای مومنان، یک جا شوید، یک جا شوید، از خطرگی بیرون روید، دریا شوید، دریا شوید. ای مومنان، ای مومنان، یک جا شوید، یک جا شوید، از خطرگی بیرون روید، دریا شوید، دریا شوید. ای مومنان، چرا مقهوری کافیر گشته ایم؟ ما زین اصلی حیدر و فاروق و عثمان بوده ایم. ای مومنان، چرا مقهوری کافیر گشته ایم؟ ما زین اصلی حیدر و فاروق و عثمان بوده ایم. روی دریا راه نرفتیم، دریا را می ماه، یک تازی دلدلی اقلیم ایمان بوده ایم. یک تازی دلدلی اقلیم ایمان بوده ایم. ای مومنان، ای مومنان، هشت چیز برادران، همین چیزی که در اطراف هر یک ما شما را احاطه کردگی است. پدر و مادر، فرزند، برادر، زن، خشتبار، مال، تجارت، خانه، همین هشت چیز اگر برای شما از این سه چیز محبوب شد، شما فاسق هستید. الله قوم فاسق را هدایت نمی کند. یعنی ایمان ما تا اینکه الله و رسولش را از همه چیز دنیا حتی از جان خود زیاد ندیدیم، او ایمان، ایمان کامل نیست. عمر رضی الله عنه یک روز به رسول الله صلی الله علیه وسلم گفت: یا رسول الله، تو را من از هر چیز زیاد دوست دارم، از پدرم، از مادرم، از زنم، از بچم، از مالم، فقط جان من، نفس من برای من شیرین تر است. رسول الله صلی الله علیه وسلم گفت: ای عمر، ایمان تو کامل نشده است. الله میگه که باید که تو از جانت هم من زیاد دوست داری. چرا؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. نبی محمد علیه السلام برای مؤمنان از نفسشان اعلاتر. عمر فکر کرد، گفت: یا رسول الله، یک جان بود، اگر هزار جان می داشتم همش در راه شما قربان میکردم. رسول الله صلی الله علیه وسلم گفت که: الان یا عمر، حاضر حاضر ایمان تو کامل شد. ایمان ما تا اینکه الله و رسولش را از همه چیز دنیا حتی از جان خود زیاد ندیدیم، او ایمان، ایمان کامل نیست. دریا شوید ای مومنان یک جا شوید یک جا شوید از خطرگی بیرون روید دریا شوید دریا شوید ما اگر امروز داریم در دین دیروزیان فاتحانی روم و مصر و ملکی ایران بودیم ما اگر امروز داریم در دین دیروزیان فاتحانی روم و مصر و ملکی ایران بودیم از اسلامی مسلمانان فقط نام بجاست دل خوشمی که از ده جدی مسلمان بودیم دل خوشمی که از ده جدی مسلمان بودیم ای مومنان ای مومنان یک جا شوید یک جا شوید از خطرگی بیرون روید دریا شوید دریا شوید ای مومنان ای مومنان یک جا شوید یک جا شوید از خطرگی بیرون روید دریا شوید دریا شوید